منکرین خود رسالت په دنیا کې به خیر ډیر تیر سیوی دی. الله یو څو نمونه پیشی تقریبا اوه قصو ته اشاره کوي په دانن درس کې، اوه قصو ته چې دغه منکرین د رسالت و د دغه رسولانو رسالت یې نه مني هم په عذاب اخته سوه. یعنی نو د تیر درس تایید په وکړ سو، د عبرت تحقیق په وکړ سو، چې یعنی نو عبرت واخلي اې د مکه قریشو، اې د مکه د قریشو ما سوا چې نور مشرکان په جهان کې دي هغو ته وایي چې د دغه قصو څخه عبرت واخلي. نو خلاصه دره به چې څه سوه چې دا د تیر درس دپاره ګواکې تایید سو، د هغه تایید په کوي په تیر درس کې چې و د هغو دپاره وعید و عذاب بیان سوی، دا بیا نمونې پیش کړي چې دغه دی چې څوک منکر د رسالات یې ګوره دغسې الله پاک ورسره کړي دي. نو اوس ترجمې ته راځم. نو الله فرمایي وایي ولقد په تحقیق سره آتینا مر را تکڑی و موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام و سلام تا الکتاب دا کتاب و موسیٰ علیہ السلام و سلام تا مر دا کتاب را تکڑی، کتاب اسی امراد سوک دی تورات، خود تا تورات را کول سوی ونو. و جعلنا او مر گرزولی و معه دا دسر اخاه ورور دا دا هارون، هارون علیہ السلام و سلام اغم سنگ گرزولی و وزیرن وزیر، و جعلنا مرغزور و معه د دسر ملاقاری اخاهو چې دی دائم مفعول اول دی، هارون ځنی بدل دی، وزیران مفعول ثانی دی. مرغزور و د دسر د دورور کم ور هارون یادو اغه وزیران وزیر سره ګرځول. موازرت د یو چا سره معاونت ته کیږي کومک ته، نو وزیر معنا معاون. دا اغه وخت د دسر معاون شو چې موسی علی صلوات و سلام د شعیب علی السلام د کور راتیا کورواله چې ور سره په غر کې چې د دې سلار ورکه سوره تاریکا و برای الته پادرخت کې چې اغه نور ولې دی رونای ولې د الله پاک دی وروغشتي چې الته دی نبی کی، نو د بار په چې خدایي مشکل لرمه لازم ما ورور تر ما صحیح دی. ولی د موسی علی السلام جبه داس موږ وی پلانې سړی توړی د خبرې صفه نشي کولای، د موسی علی السلام جبه خاص کړ وټ سوځل او چې داخلیته وړو نو جبه صفه نه و. الله چې ولدی را سره معاون کنو الله د خواست قبول کی. نو دلته کوم ملاقات مضمون ته متوجه، اول دا خبره ذکر شو چې موږ موسی ته کتاب ورکړو، سړی چې د کتاب سره ورکول ورسته نو هارون ورسره وزیر سکنه غسنه ده. کتاب خو موسی علی السلام ته هغه وخت ورکول چې تر بحیرې قلزم دی پری وتی پری اونیان ګرته غرق سوله مرس سوله بارونه بیا ورسته د تورات ورلره ورکول شو. نو وو ترتیب نه را بس فقط اجتماع را بس چې هارون مور سره وزیر کړی، دا نه معنی چې دغه د هارون وزارت چې دی د بنو تر کتاب ورسته یا کتاب مور کول سوی ورولې ام ور سره وزیر سوی تقدیم او تاخير پکې کی مراعات نه دی. لکه موږ چې چاته د مثال په تو زه تاسو یو ورځ کتاب چا درکم، یو دوی ورځې بعد به تاته قلم درکم. نو کتابچه مې اول درکړې ده، قلم مې وروسته درکړې دي. بل وخت درته وایم برام ما تاته قلم کتابچه نه کړې در ګوره، قلم مې د مخه ذکر کړې، کتابچه مې وروسته ذکر کړې تر لوا مې ډول، خو مانا دواړې مې درکړې دي. نو دلته هم دغه رقم ده، داسې نه دی چې کتاب د مخه ورکول سوی هارون وروسته وزیر سوی، د هارون وزارت پر د مخه دی، د کتاب ورکول وروسته دي. دا کېدای سي اوس مضمون ته متوجه یاست، ترجمه به زه بیا ووایم. ولقد بتحقيق سر آتينا مجور كري و موسى و موسى عليه الصلاة والسلام تأل كتاب كتاب تورات دام ورلر وركري و يعني دي دغس نبي و د بدن بوت که دغه افتخاریم درلود چې کتاب ورکول سوی، ولی نبیان خود سي نبیان هم چیرسي چې کتاب نو ورکول سوی مگر نبی وحی ورته کیږي. وجعلنا او مش ګرځول یو معه د دسر اخاه ورور ده هارون، چې هارون علی السلام وزیر اندام ور سره معاون کړی و. فقلنا نو موږ وویل دا پیچ د دانو د تعقیب د پاره راځي چې دا هارون ورسره وزیر سو. فقلنا نو د سټی موږ د توله چې او دغره په وخت کې شهادت وي زادغه ورکول سو رسالت، و هارون علی السلام ته د دې وزارت او معاونت ورکول زاغم نبی سو. فقلنا نو د سټی مور توله چې اذهبا تسی دواړه ولاړ سي، ال القوم و قومت الذين هغه قوم ته کذبوا چدی تکذیب و درواغ گرنل کردی به آیات نه په آیات وسر از مور اغه قوم تورسی چې دا نو سوق دی اغه فرعونیان دلته بل سوال ملاکاری دا وری دی چې دی تکذیب کړی په آیات وسر از مور، نو چې موسی علی السلام لا تر وسه ورته راغلی نه دی پر لارې دی، هارون علی السلام ور سره وزیر کی چې هغه به تدر سره بوزه بار به دیس قوم تورسی چې غوز ما په آیات تکذیب کړی دی. نو خو تورات اغه وخت نازل سوی دی چې ما ول فرعون لا غرق سو. دلته د آیاتو تکذیب د کله کړو چې الله پاک دلته بیانې برای خاص خو دغه آیاتونه د تورات نه دي، خو د نورو نبیانو څه څه شیان پاته و د هغو دلایل پاته و چې سړی سری ور خلاصاوه چې دلته په دنیا کې دا نظام دغسې نه چلیږي چې ته خود سره ګرځې لکه حیوان. رسولان راغلي چې د الله احکام شته، هغه آیاتونه فرعونیانو تکذیب کړي و. کېدای سي په خبره پوه سواست چې دې تکذیب کړی په آیاتو سره زموږ. نو دلته خو مال آیاتونه نه و نو ولې تر اوسه پر موسی علیه السلام دلته راغلی نه دي. نو د دې تفسیر دا مطلب سو چې یعنی هغه چې د تیرو انبیاو څه څه هدایات پاته هغه د رد کړي و معنی نه منل چې لکه دلته بیا د قرآن دغه د اسمان خبرې چیرې بیا د الله خبرې چیرې بهر خدای خو زه دغه کار کړی و نو فقلنا نو موږ د سټي وویل الله پاک وایي ودید ود چې اذهبات تاسو دواړه ورسي الی القوم وقومته الذین اغه قوم تکذبوا چې دوی درواغ ګڼل کړي دي بیا یاتنا په دلائل سره زموږ چې د الله د وحدانیت دلائل د کیر نبیان صفات او هغه د نو منل ځان خدای بلی نو چې دوی ورل روار لدا به نو بار او سره وای شنو غو نه و منل خبر رات کر فرعون خبر اور تول رب العالمین خزے مشیر و تبل رب شکیل تما تا پیدا کے خلق خطا باس فدم مرنا هم تدمیرا فدم مرنا گور دا پی اور سر راڑ خو بیا دا پار دا تعقیب دا پار دا چنی دی ور لرا وار ل انکار وک نو دس چالا پاک مش ہلاک فدم مرنا مج ہلاک رہم دی تدمیرن په ہلاک اول سر داس مه ہلاک دا تدمیرن ور سر کش شو تاکید ور کی چ په ہلاک اول سر چ داس ہلاک نو چ چخ نه د پاتہ سی نیګه گئے څو کوي ګرد مې مړ کړل بارا یو څه ځنی پاتې دی نو هغه غټان مو وای مړ کړل تدمیر دغه چې معنا بلای نسل نه دی پاتې سوی ګر سره د حقوق پکان هغه رښه وخته لګر سره شدای وخت صدل تعالی پاک اشاره ورته وکړ چې چا د رسالت انکار کړی دی فای تدمیر او هلاکت فدمرنا نو موږ هلاک رهم دی تدمیرن په هلاک ول سره دا یو فسیلا فرمای او قوم نوح او موږ هلاک قوم د نوح دغه قوم نوح کو ام منسوبه دي نو دا د مخ کې فدمرناهم تدمیرا څخه به دغه چې شرا باسه د مارو هلاکت را باسه چې اهلکنا قوم نوح نو دا اهلکنا فعل وسره کې د قوم به منسوبه سي یا وذكر قوم نوح وذكر اسانه دي وذكر تذکر ک قوم نوح یا واغرقنا قوم نوح ذكر سره کې د ولي فسي ورست اغرقنا هم راځي هغه به تفسیر شي پر دې حذف باندې بدل شي په دې درې سورته د منسوبه کې ده لیسی وقوم نوح او قوم د نوح مهلاک کی څه وخت لما هغه وخت کذبوا چې دې تکذیب وکي درواغ غړنل وکړه الرسول د رسولان رسول خو جمع ده د رسول رسول چې مفرد وي هغه د سین او د لام ترمنځ وو لري چې وو نه لري رسول سین او جامع اس دلته خو بیا سوال وایي چې د نوح علی السلام قوم خو یوازې د نوح علی السلام تکذیب کاوه تر نه نبی د نور نبیانو تکذیب یې کله وکړي هغه ښه نه دی کړی د هغه جواب دا دی چې د یوه نبی تکذیب دي وکړي ګواکې د ګور د نبیانو دا دی وکړي ولې د آدم علی صلاتو وسلام څخه را ونسی تر محمد علی السلام پورې د ټولو نبیانو دعوا یې واوه چې الله واحد ذاتی جنت دوه شخص ته نو چې یوه نبی ته دي ویل چې درواغ وایي نو خو ګور د نبیانو ته ګواکې کیږي وویل نو کېدای شي په مضمون پوه شوې نو دوی تکذیب کړی وو الرسل د ګور د رسولانو څه معنا سو د ګور ولې خو د نوح تکذیب چې وکړي خوکې د نوح علی السلام چې د مخ شي سو ادریس بیان چیرسوي دغه تکذیب هم وکړي چې ورسته راځي دغه تکذیب هم وکړي نو کېدای شي په مضمون پوه شوې نو د رسول څخه کګر د رسولان واخلي نو دا کله سی کیږي خو دوی نه بیان په دا وخت کې را مبعوث وي لانه چې ورسته راځي څو زره کال بعد راځي دغه تکذیب ویلو کې جواب ما دروښو چې د ګور د رسولانو د عوایه واده چې د الله وحدانیت چې د یو غنه منه دا بل دم نه منه خلاص رو په دغه د ټولو رسولانو تکذیب وسو یا د رسول جمع د ګرد نه دی مراد هغه رسولان مراد چې تر نوح علی السلام مخ کې چرسي وو یا چې دغه زمانه کې نور دغه رسولانو خبره و نه منره خو دغه شه د چې ګرد رسول مراد کې شدید ټولو رسولانو تکذیب وکي وږي ګرد ته کته و ګرد دی کله لیدلی و هم چې د نوح تکذیب وکي ګوکه د نور دای ام کې نو نو قوم د نوح مهلاکی څه وخت مهلاکی نه کې مونږ نه دی هلاک کړي لم هغه وخت کذبو چې دی تکذیب دروغ نل وکړه الرسول د رسولانو نو څنګه مهلاک اغرقنا موږ غرق رهم دي چې مال ته د وقوم سره مخه اغرقنا کشر دغه اغرقنا پر دال دي هغه حزب سوي دي دا تفسیر سو اغرقنا موږ غرق رهم دي وجعلنا او موږ وګرزول هم دي لناس خلق لر آیتن یو آیه او نقش او نشانه د عبرت نو دی مو د خلکو د پاره د عبرت یو نقشه کړه چې خالق د عبرت څنګه واخلي څوک چې د رسول مقابله کې دغه به پای د نوح علیه السلام د قوم چې غرق سو ټوله تباه سول نو کته ونو کوم دی مجدي کله ولې د چتوا وجعلنا موږ وګرځولهم دی لناس خلق لر نو د جعلنا و د هم ترمنز مزاب خوړي چې وجعلنا قصتهم

ځینې په عذاب سو برای ساته په زور ورواچو غټه ګاره را ګیل کړه پر سر وکړل چې باران وسرا وتلی نو برای هلته چې بیا و ځینې وایي پسې شهید سو ځینې وایا چې الله بیا کوم وخت پر دوی باندې هغه هلاک راوستي هغه نبی بیرته باره بیا راووتي برای بیا چې هغه کوم چې ایمان پر راوړي هغو وس پیدا کړي هغو برای بیرته را خلاص کړي. نو ګوره دغه ځای په قرآن کې زموږ پر عقیده ده چې د څا خاوندان الله هلاک کړي دي، دا چې د څا خاوندانو د څا پر غاړه دوی هلاک سو دلته که دوی بل ځای هلاک سو دا د څا نسبت یې په دې کړي چې دوی نبی وجه ته اچولی و کېدای سي په مضمون پوهېږي. دغه ځای د عقیدې جز دی چې د څا خاوندان الله هلاک کړي دي، دا چې نبی یې څوک یا څوک دا نو تاریخ راولي چې څوک یې هغه ورته نبی و څوک یې هغه ورته نبی و، خو یا څوک یې نبی یې څا ته واچوه یا یې نبی څا ته لانه واچولې تکذیب به وکړي دوی د څا پر غاړه باندې چې سوغار قسمه، خو د څا تور یې دغه دی ذکر سوی دی. دا قرون دا نو شپږم سو چې الله وایي قرون خاوندان د پیړیو، چې دا د پیړیو خاوندان نو چیرې و بینه په مابینځ کې ځای لکه دغه مذکور نبیانو کثیرا بیخي ډېر موږ هلاک کړي و کله دغه هر یو چې و د دغو قومو څخه چې دا اوس ذکر سو الله وایي خو ضربنا موږ بیان کړي له هو دغه هر یو ولرم بیان کړي و چې الامثال مثالنا عجب عجب د عبرت، موږ ویل چې امثال جمع د چا ده، هغه د مثل د مثل خو متل ته چې موږ وایي په پښتو کې دا متل ګردومره داسې یو نابله د عبارت یي انو د الله پاکوی ما ودی ته داسې نابله د نابله د عبرت مثالونه بیان کړي چې په جیبه ګونج قانی سي په جیبه قانی سي په جی دوی په یوه نه قانی کېدله نو بره مو خود ګرده هلاک کړل. نو ترجمه ته به متوجه است و کلن هر یو چې و دغه مذکورینو چې دا تیر سو غضربنا موږ بیان کړی له هو دغه هر یو لر الامثال و مثالونه د عبرت موږ ته بیان کړی نو چې نیمنر و کلن هر یو چې تبرنا موږ هله اکر تدبیرا په هلاک ول سره اغه دمرناهم تدمیر ام دغه معنا و چې موږ دې چې شکر هلاک مکړه دبرناهم تدبیر ام دغه معنا د هلاک ده. تبر یا تبر د چه په زور په زیر په دواړه ویل کیږي دا هلاکت ویل کیږي و کله نو ار یو چې و تبر ناموږ هلاک کړل تدبیرا په هلاک کولو سره دا شپږ قصې خدا دې تیر سول اومې قصې ته اشاره پس کی الا پاک وای وای ولقد بتحقیق سره اته ودیره تک کړی د مکه مشرکان یادې خدا نبی علیه السلام سره د خلکو مقابله د رسالت نه منې دا قصیخ په نمونه کې مازی پیش وي چې نو د مکه مشرکان چې د پیغمبر رسالت نه منې الله به دغه سور سره وکړي لکه د دغه قوم سره چې وکړ وس نو الله پاک وای وای ته وګوره دغه د مکه مشرکان چې تا نه منې او دا قصې موږ درته ښه شولې چې دغه خلکو د رسول مقابله کوله هلاک سو و ام انور کدی نه دی دغه قوم خلی دلید دوی چې به د مکې شریف ستله و شام ته د دې کار خو تجارت و زراعت خو په مکه کې نه و خو غرنۍ علاقه د اوبه هلته کلې وې چې زراعت یې په کړې وه نو په تجارت یې ګزاره و دوی چې به د مکې څه شام ته په مخکې چې و هغه کلی راتلی د لوت علیه صلات وسلام قوم چې هلاک سوی په کښې کې الله وایي پر دغه ځای خدای تیریږي د کال کې یو وار دوه وار دغه خو ویني د سر په سترګو خو د دغه څه دې عبرت واخلي د موسی علیه السلام د قوم غرق کې نه دي لیدلي د دغو کنډوالي خو تر اوسه عجیفات دي ولاړې دي ور چې وجې ګوري نو وایي چې عبرت واخلي ولقد بتحقیق سره اتو راتګ یې کړی دی دغه کفارو د مکې علی القریه کې پر کلي باندې کوم کلی الله چې هغه کلی باندې امطرت چې پر هغو باران سوی دی مطر خو باران ته وایي امطرت چې پر هغو باران ورول سوی دی کوم باران مطر سوی هغه بد باران د ډبرو دا د اوبو باران نه یې د ډبرو باران دغه یادی مطر سو هغه بد باران نو پر هغه کلی خو دوی راځي افلم یکونو الا پاک افلم ایا نو نه نجد یرو نشدی وینه هدا غکلی دلته قریه ما پراده ذکر کړ او لو تعالی صلوات و سلام چورته مګو ساغه پنځه کلی و نو دا قریه ویل ما پراده ذکر کړ خو هغه دار حکومت هغه مرکز صدوم نه دی هغه صدوم ځنی مرادی انور خپل تعبیج لکه د افغانستان د بربادی څه چې څوک خبر بیانې برای یاره کابل ته باسو نو کابل خو نه خو ګرد افغانستان دی خو دا چې مرکز دی هغه نور یې تعبیج هغه نه ذکر کوي لکه یو اسلام آباد ته باسو اسلام آباد ته یوازې نه مراد مثال په تور پاکستان یې ګرد بار مراد نو د یو مملکت څخه د هغه په دارالحکومت په مرکز باندې تعبیر کول کیږي نو د لوط علیه الصلاه والسلام هغه قومونه په ډیرو کلو کې سره چې تفرقه سره جمع و داسې مرکز یې صدوم دلته هغه ځنې مراد په هغه تعبیر ځنې وکینو ولقد بتحقيق سر اتو دیر اتکڑی دی چیریج بچا عل القری کی پر اغه کلی را تکڑی دی ال کی اغه ام تیرت چ پروغو باران ور ول سو یو متر سو اغه بد باران د دبرو افلم یکون الا ایا نو نو دی افلم یکونو ایانو نو دی یرو نش دی کتل وی لدل یوی هدا څوک دغه قریه خورته وجی ګور رند خونه د شتری رچ دا ول دی کندواله ولاړی ول دا زاید کندو کپر پروت دی نو غبره بو پیاز چ او دا خو هغه د نبی خبره چ نه ملل نبی علی صلوات و سلام لوط علی السلام یادو چ هغه دی د لیوات تر اگرزول دی نه پر شو الله د غور سره کړی جادي الله پاک عذاب ور کړی الله وای بل کانو لا یرجون نشورا ول نه ویني چ توادی نه ویني بلکی ویني بل دس د کانو دی و لا یرجون دی امید نه درلو دی نشورن د بیا ژوند نشور دغه ته وای چې د قبرو څخه خلق راو پاسول سراسی هغه د حشر میدان ته سره راجمع سی نو الله وای دی پر هغه یقین نه لري کنه دس نه دی چې دی چیرې د رسول الله سلام د کندو ک پر کلی نه ویني کدا اس متوجه اس مخ کی ترجمه ای دی نه و يرونه چې کتلې وای دلې وای هدا کلی الله وای بل ولی نه و کتی خه بل دس و کانو دی ولا يرجون دی امید نه درلو دی عقیده نه درلو د نشورن د بیر تر ژوند کې دوه کې هغه عقیده و نو عبرت اخسی برای ځان سماوه خدای وای چې مرس عذاب تائید تیر دست آخری آیات کی چیز کر سو دی حشر بباد بھی نو دا عذاب و ذکر کر دا دنیا ام خراب دا دنیا ام خراب دا اس راجی دکی دلگو خاص د مکه د خلکو د دې شناعت خو ځنه معلوم شو کنو سده یی چیر سوالو څخه په بعد د خو کیشه و په چیر درس کې د دې شپږ سوال چې پر رسالت کې کړي و چې د نبی علی سلام رسالت نه بني نو خود دغه شبهه جوابونه چې مرور کول د مکه د خلکو بدوالی ام ځنه معلوم دي دونه بد خلک دي پر رسول علی سلام باندې سوال کاوه چې تر رسول نه د ځان خبرې سره جوړه قران چې دی ول دا کتاب د خدای نه دی دا چې د اساطیر الاولین په خوانی قصې دي تی لیکي یا ولستا مفترا دي کې سره جوړه خود دغه خبرې کول نو د دې بج چې د هغه ځای په خوا هم معلومه شوی وس د دې بج چې د په څلور قسمه بیا پسلور قسم دی قولی بجی پیعلی بجی او حالی بجی معالی بجی سورکم بدی سوی سلور یو د قول دلاری بجی د شپ قول کی دا غصبت قولونه کول بل د فعل دلاری بجی د شپ غصبت فعلونه کول بل د حال بجی د شپ غصبت حال کی بی بل د معال بجی د شپ معال آینده بم د ډیره خرابی نو تی وسی صاحب الله پاک وای و اذا ها وقت راو شدی ووی نکتا ان يتخذون دغ ان نافيد لا قريب معناه د نبي ان يتخذوا دي ننسي ان يتخذون دي ننسي كتا الا هزوا مگر نرخشن دغ فعلي قباحت دي بيان شلك اغس فادون تشك ولا قباحت شناعت كدرلودي دغ بي قولي و نبي عليه الصلاه والسلام بارز ولدي فعلي وام دا فعلي قباحت دغ بي كول رخشن دي تو ولدت غوري بي اپكم روان دا استهزان د چا سوکه کی دا و اذا هغه وخت را او چ دی و وی نکتا ای محمد ان یتخذون دی ننی سکتا الا هزوا مگر نه رخشان خاص رخشندونه بو وی دا غری چې دی بیا کلان خلو کار دا غینو اپن نبی علی سلام رخشان دو او بیا څنګه وای هاذا الذی دا بیا قولی به جسواغ خ فعلی و چ رخشان دوی قولی دا غد هاذا ایا دا الذی اغدی بعث چ راست ولدی الله علی پاک رسولا رسول ندی تو هغه چې د استهزاء عملی چې به کول هغه خو به جلا و چې لري به ولی په خله به پیدا پر هغه دغه دغه دی چې هغه لا راسته ولی پر لا جون بر و درې دغه دغه په ګرد قریش کې دغه را واسته و رسول کې دای به قولی به دی و سره دای د قول خبره بیان کړ ا هاذا ایا دغه نبی علی سلام ته اشاره وکړه د الذی هغه څوک دی بعث شر علی جل دی الله علی پاک رسولن رسول علی جل دی الله پاک باندې بل و درې دغه رسول علی جل دی فسیال او تعالی د دوی هغه معال بیانوي ان کاده ان بېشکه شان دا دی کاده نږدې وله یغدلونه دغم دا د دوی قولي بجپسې شروع ده د دوی خبره را نقل کړي لکه هغه هذا الذي چې قولي بجې و دغم قولي بجې ده برال ان بېشکه شان دا دی دغه ان مخفف د مثقلات څخه دی اصلي ان نه دی ان چې مخفف د مثقلات څخه ضمیر شان یې محذوف دلته ان بېشکه شان دا دی کاده دی نږدې و د نبی علیه السلام را یادی لو یغدلو چې دغه خامخا کوم را کړی وای ناموش عن الهه چې نازمر د خدایانو نه لکه موږ چې څوک وای برای په خدای به در به در کړو نو خدای پازل را باندې وس چې نه خلاصو برای بل ده خو نږدې و چې تخپل بوتانه چې اوس اړه ویلی وای

ام تحسبو ایت کته ګمان کوي چې ان به شک اکثرهم اکثر د دې چې يسمعون خبر به او رستا خبر به د بر پر غوښ ونسي او يعقلون يدي عقل لري په بس يا انهم الا کل انعام دغه انهم نبيدي ان نجهم دي الا خباجك الانعام لك چارپایان الله وي دالك چارپایان درکم فسي الله پاک وي بل دسه د چارپایان نجي هم دي اغضل سبيلا هم دي اغضل ډير ورکت سبيلا ازريلا چارپای خورکه خلار نه دورکه کړي چارپای چې موږ به پارس په چارپایان کې نو په ناپوی باندې د خر ډیر مشهور دي چې خر ډیر ناپو دي خر ته چې وس خپل خاون ناره پر وکی د نه چا بکیر نو خو هغه دی او ری خپل د غوژو ځکار اخست خر وڅات ځان اچي یو دغه چې په ناپامې کې په تور دره بکی نیوی نه وبول ویږي د ساس ځان ساتي په اورګ ډیر نه ګډیر نو خو هغه دی د خپل ستر په څخه کار واخست دغه مشرک دغه کافر چې نه د خپل غوښ کار اخلي چې د رسول خبرې پر غوښ ونسي نه خپل د عقل کار اخلي چې په د دلایلو کې فکر وي نو الله وی دا تر چارپای به تر دي چې افر خو دی د خپل غوښ او د خپل ستر په څخه کار اخستی دی د وښو ځای ته په خپل ځای د اوبو ځای ته په خپل ځای د خطر د ځای زغلی ځان کاږي نو هغه خو هغه دی چې کوم اسباب الله ورکړي د حواس چې ظاهری حواس خو لري د حیوانات دوغه سادي کار اخلي معتل نه دی پریشي دغه بلا څه پکې چې می ظاهری حواس پکاري نه دی اچولي امه باطنی حواس هغه عقل دی هغه پکار نه دی اچوري ظاهری حواس سم را خود نه بیار سم خبرې په غوږ اورېد کې هغه پر غوږ نه نیسي هغه باطنی حواس منه هغه عقل هغه شح حساد ده خپل ځ حواس خو باطنی دی هغه عقل پر ټول سر پرستی هغه عقل څه کار نه دی خاص الله یې سپې کړ دا چې خبره واري په خبره وکوس دا لکه چارپایان ده پسیاله و یا تر چارپایان لا به تر دا داسې بد دینو نو دای و نبی علی السلام تاغه تسلیم پک شي کی ورکړه هغه د مکی د قریش هغه شریعت معلوم سده او غو وزاره او کسخه دغه یو سلوشته مایت شریعون چې تر دغه ځای پر دا د دوی بل شناعت سو شناعت بیان سو څلور قولی شناعت بیان سو فعلی بیان سو معالی او اخر کار بیان سو هغه وخت به دای پوسی حالی بیان سو حالی دغه د چې د خره لا تر دغه حال شته اوس چې بیان کینو نو پس یا لپا کوی ام تحسبو اگه یا کته گمان که چه انا بیشک اکثر هم اکثر دو دی اسمعون او ری خبرستا او یا عقلون یا دی عقل دی پوییجی ندی این ندی هم دی الا خو بیادی کل انا عامی لکا چارپایان وان بل داسی دا چارپای لپر بیادی هم دی اغو دلو دیر رک جس بیدن از روی لار نو تر جزا پوری دا قصه هم ذکر سوی او قصوت اشاره وسو دا جه دا پارا چه دا دی پای خراب دی علا عذاب رو لروکی لکه دای نمونیه وی پیشوی پسی دا مکی دا قریش دا شناعت و بجی بیان که پر جد سلو رکم چه قولی بد دی خبره بد دا عملی بد دی پا نبی علیه السلام رخشند وی قول خی اغو چه برای لیار پزل وسو کنی بی آره ولی و گمرا کردی و جسردی نو خبر دا گمرا نمکششوی علا یا ما آل بیان که چه جردی چه عذابی و ندهی ببارا پوز چه دا نبی علیه السلام دا گمراهی لار خستی و کمر خستی و حال یا دا غدی چه پا حال که دا غرا کمی چې علاوه تر خرابه تر دي نو بلا شناعت خو نو نه نو الله تعالی موږ د مشرکانو د حاله وسط چې دغه شناعت بر علی الراس الله من خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.